na acha ukiwa mbali we. Ifanye baro kama tuko wote. Fumba macho unione, unione mwenyewe. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, sija ukaniacha, utafanya nilie. Kuli wabaya wapo, ila wazuri wapo. Napidi wangalie, usi watamanie, utafanya nilie. Huyu wa sasa, raisi nimefika. Staki hata kupa pesa macho, sioni kando. Huyu wa sasa, raisi nimefika. Staki hata kupa pesa macho, sioni kando. Kupendila kaburgani, jamani kukuhoi tapani. Mwezio, sikio, alisiki tena. Wajone mwamba, zinga, zimba. Tunda wajue na kupenda. Mwezio na kupenda. Na mina tamba, insta, tiktok. Na ringa mwezio na kupenda. Wajue na kupenda. Kuli mabaya yapo, ila mazuri yapo. Tujishikilie, sija ukaniacha, utafanya nilie. Kuli wabaya wapo, ila wazuri wapo.